Raport Martina Środa, 21-9 września 2001 roku. Zaczynamy raport Martina numer minus 2. Zaczęliśmy od tego, że program się zawiesił i przestało się nagrywać. W tym momencie nagrywa się i program się nie miesza. Dzisiaj w programie mamy przygotowane, przysiągłem sobie tutaj półprzeźroczysty papier. Specjalnie taki kupiłem, w Tesco był, poprosiłem przeźroczysty i pani mi dała taki przeźroczysty, ale trochę nie do końca. Także ten, no chciałem też przeźroczystą taką czapkę, niewidkę, ale mi się nie udało kupić. Więc na tym przeźroczystym papierze mam napisane tematy. Pierwszy temat: w Telewizji Polskiej szerzy się satanizm. Satanizm się szerzy i Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy zauważyło, że szerzy się ten satanizm. Bardzo dobrze, że zauważyło, bo nikt inny nie zauważył oprócz nich tego. A po drugie będzie o misji Telewizji Polskiej, która jest mniej więcej czymś takim jak Yeti, że teoretycznie jest. A po trzecie odkrycie stulecia, jakiego dokonałem w autobusie, lekarstwo na wszystkie problemy, wszystkie, absolutnie wszystkie są. To ja się tego dowiedziałem w autobusie, w raporcie Martina dzisiaj. Zaproście babcie, ciocie, wszystkich, kogo się da. A zanim zacznę, powiem, że czar jest na stronie www.kontestacja.com i w ogóle wszystko jest na www.kontestacja.com. Tam jest ta audycja, raport Martina w Radiu Kontestacja, które dziwne jest, bo czemu w radiu jest raport wideo, ale się będziemy tam przejmować jakimiś duperelami, nieważne. I są na czacie ludzie, pozdrawia Marientar, Lord Brick, Xander i Arientar jeszcze raz pozdrawiam. Tak. Wesołego wszystkiego w tym pięknym kraju. Aha, zanim zacznę, powiem, że zmiana trochę formuły tego programu będzie. Teraz program będzie z telefonami słuchaczy. No tak było już poprzednio, ale teraz telefony słuchaczy będą nie zawsze, tylko będą w przerwach pomiędzy tym, co mam do powiedzenia, bo są strasznie niezdyscyplinowani słuchacze i wprowadzają straszny zamęt, a poza tym dzwonią czasem i gadają o bananach. To mi się nie podoba w ogóle. Więc wtedy, kiedy będzie taka plansza, a jak to jest teraz na dole, nie, przepraszam, nie taka plansza, taka plansza, a na przykład Skype kontestacja.com albo telefon 222-195-321, to znaczy, że można dzwonić i odbiorę każdego tutaj na tym czacie, żeby z nim pogadać o tym, o czym będę mówił, a jak zniknie, to znaczy, że sam sobie chcę pogadać i już tyle na ten temat. No, to jest to będzie temat o behemocie. Behemocie, nie? To... Więc zacznę od tego, że jest taki ktoś jak Nergal i ten Nergal śpiewa w zespole Behemoth. Behemoth to był jakiś taki potwór z Biblii, no nieważne, Nergal to jest taki też taki potwór, podobno satanista, a ja nie wiem, ale on tak mówi, trzeba mu wierzyć, czemu by mu nie wierzyć. Właściwie, co to zielone się tu pojawiło? Jażdżę z zielonym. Behemoth śpiewa w zespole. Nergal śpiewa w zespole Behemoth. I na przykład tak. Piosenka z nowego albumu. Samomudy Apostosy, który opowiada o naszej wizycie w tak zwanym świętym mieście Jerozolimie. Pojechaliśmy tam, żeby osobiście rozprawić się z mitem, który pokutuje już od 2000 pieprzonych lat. Mitem, którego. Człowiek utrzymany między dwoma zbrodniarzami. Mitem, którego bohaterem jest największa, najbardziej zbrodnicza sekta, jaka istniała na Ziemi. Siatko wyjechał. O nie! Podar kartkę! Kawałek papieru podam! Nie uśmieję! Pieprzyć te kartki, to gówno papierowe, tak przejść na Kindle. A teraz tego właśnie gówna. No i pan sobie wydał komentarzy. Przepięknie. Czy pana uciszymy troszeczkę, a ja powiem, że Nergal występuje teraz w programie Voice of Poland na TVP. Także jak widać, przeszedł do mainstreamu, a wydawał się taki niszowy. Proszę, to Maja też mam szansę, może tutaj. Ale co pan mówi? No. Także ja myślę, że Nergala ciągle bolą zęby, albo ma jakieś hemoroidy, albo coś w tym stylu ma, bo ciągle krzyczy i się denerwuje. Nie? Nergal, Nergal, dawaj, powiedz, co myślisz o bólu zębów? Boli mnie, boli, boli. Dobra, koniec tego Nergala. Nergal teraz, jak mówię, występuje w The Voice of Poland. To jest tak, że jako artyści dajemy dużo światu w ogóle. To, że się angażujemy tak bardzo emocjonalnie, to gdzieś tam wraca do nas. No i rzeczywiście wróciło do nas w postaci procesu. Bo proces B, a to sobie pozobaczcie. Prawdziwy seans nienawiści do krzyża, Pisma Świętego i wiary. Darski na jednym z występów podarł Biblię i wznosząc wulgarne okrzyki rozrzucił jej strzępy wśród publiczności, a ta je spaliła. Pismo Święte nazwał kłamliwą księgą, a Kościół katolicki największą zbrodniczą sektą. Sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni Krzysztof Więckowski uznał, że nie było to znieważenie uczuć religijnych. Koncert wskazany, który jest oceniany jako element stanu faktycznego przez co? Sąd był zdaniem sądu swoistą formą sztuki. Formą sztuki wpisaną w metalową poetykę grupy Behemoth. I zauważyć należy, że przekaz tej grupy nie jest dla każdego adresowany, ale nie musi być dla każdego adresowany. Skandalistę z grupy Behemoth do sądu pozwała między innymi grupa pomorskich parlamentarzystów PiS. Sędzia swoim werdyktem. To już jakoś mnie nie dziwi, prawda? Grupa PiS pozwała go do sądu. Ale formą sztuki wpisanej w metalową poetykę? A, poetykę. Poezja! Poezja! Dobrze. Jakby ktoś chciał jakieś inne poetyckie utwory, to poetykę, metalową poetykę w dodatku. No nie wiem, że metalową poetykę. Ja się nie znam trochę. Myślałem, że to ja śpiewam poezję śpiewaną, to się okazuje, że Nergal śpiewa poezję śpiewaną z tym, że metalową poetykę. Sąd uniewinnił w każdym razie jego. Ale to był koniec rzeczywiście, ale to nie jest koniec, bo faktycznie wróciło jeszcze raz to, co ten Nergal śpiewa, a tym razem w postaci listu, które ciągle do mnie przysyłałem, już dwa mi takie przysyłali. List numer jeden, półprzeźroczystym, znowu przysyłali takim papierze ładnym, znowu przeźroczystym. Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy protestuje wobec zaangażowania telewizji publicznej w promowanie satanizmu. Tak, się okazuje, że piszą. Tak, pisze prezes do, właśnie do kogo? To jest jakiś list otwarty, nie napisał do kogo. Wysłał wszędzie do wszystkich redakcji, więc do mnie też. I tak, i piszą tak, że udział Nergala w programie The Voice of Poland stoi w sprzeczności z misją telewizji polskiej jako nadawcy publicznego. I tego się czepiałem tutaj i ja się zastanawiam może razem z wami, czy to stoi w sprzeczności z misją, a nawet jak stoi w sprzeczności z misją, to czy jest sens cokolwiek z tym robić. Co mi to napisali? Coś fajne rzeczy takie. Na przykład przypominamy, że programy telewizji polskiej SA zmierzają do wzmocnienia poczucia tożsamości wspólnoty narodowej. Cytat z uchwały zarządu TVP SA. Programy zmierzają do wzmocnienia poczucia tożsamości wspólnoty narodowej. The Voice of Poland? Wzmocnienia wspólnoty narodowej? Voice of Poland? O śpiewaniu? A co oni tam śpiewają? Szła dzieweczka do laseczka? Jakieś przyśpiewki ludowe? Biesiadną muzykę? Ułani? Z okienka? Czy coś? No to ja nie wiem, jak się to ma do misji. Czy co? Ale to Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy nie protestuje przeciwko programowi The Voice of Poland, który się ma do całej misji telewizji polskiej jak pięść do nosa, tylko akurat się uwzięli na to, że ten Nergal tam śpiewa, satanizm jak mruga teraz. No i no to jeżeli, myślę tak, że jeżeli program telewizji polskiej zmierzają do wzmocnienia poczucia tożsamości wspólnoty narodowej, to ja myślę, że Nergal powinien zamiast satana promować Borutę i nie będzie w ogóle problemu. Bo to będzie diabeł, prawda, nasz narodowy, polski, a nie jakiś taki uniwersalny szatan. To szatan to jest jakiś globalistyczny. To musi być Rokita, Boruta, Borutnik może być zamiast satanizmu. Borutnizm? Coś takiego? Więc nie wiem, co wy myślicie. Co jeszcze w tym liście? To jest fantastyczne w ogóle. Dalej piszą tak. To Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich. Nie zapomnijmy. Zgoda na udział w programie Adama Darskiego. Jest to ten Nergal właśnie. Jest równoznaczna ze zgodą na promowanie satanizmu w naszym kraju. A jeżeli Nergal występuje w programie, w którym chodzi o śpiewanie, to jest promocja satanizmu. No mi się ciekawa jest logika, więc na przykład według tej zasady, na przykład udział wojewódzkiego w jakimś programie, to jest promowanie krótkowzroczności, bo ma okulary, nie? Co z tego, że program jest o czym innym, że on nie widzi tak dobrze jak ja na przykład, no to promuje noszenie okularów, a może w ogóle lobuje taki, no żeby ludzie okulary kupowali. A udział Wojciecha Mana, co to jest? To jest przecież ewidentna promocja bycia grubym i posiadania dwóch podbródków. Nie? A udział Cejrowskiego to już jest w ogóle działalność przestępcza. No przecież jest wymierzona przeciwko szewcom. Zdecydowanie w programie Boso przez Świat Cejrowski. Ja nie wiem, ja myślę, że według tego rozumowania należy bardzo uważać teraz na to, kogo się zaprasza do programów różnych, bo jak się okaże, że ktoś, powiedzmy, prowadzi rozwiązły tryb życia i zdradza żonę regularnie, to co? No to znaczy, że to będzie promocja cudzołóstwa na przykład. No, więc teraz trzeba pytać każdego, kto prowadzi, powiedzmy, program o obieraniu marchewki, czy pan ma jedną żonę i czy pan prowadzi przykładne życie chrześcijańskie. Bo jak nie, to do widzenia, bo inaczej to będzie promocja puszczalstwa i tak dalej. No co o tym myślicie? Ciekawe pomysły. Tak pisze Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, które protestuje przeciwko promocji satanizmu. Promocja polega na tym, że Nergal tam po prostu jest. Oh my goodness, nie ten guzik. Ten na dole kawałeczek tekstu oznacza, że można dzwonić i pogadać sobie, co się myślicie o tym Nergalu i o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Katolickich. Co wy o tym myślicie? Dzwońcie Skype kontestacja.com albo każdy numer telefonu 222-195-321, a na Skype'ie przez kontestacja.com. A to jeszcze nie był koniec tak naprawdę, bo ja dostałem drugi list. Drugi list znowu. Tym razem prezes do prezesa. Prezes pisze do prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, znanego w Polsce i lubianego przez, nie wiem kogo, ale chyba przez żonę tego prezesa, Urzędu Cenzury. I on żąda ocenzurowania oczywiście tego, że tam Nergal siedzi. I teraz pisze następne wesołe rzeczy. Uwaga, zwracamy więc jeszcze raz uwagę. Pisze prezes, że udział Adama Darskiego w programie TVP jest równoznaczny z promocją w telewizji publicznej grupy satanistycznej destrukcyjnej. Tara! No więc się trochę zwiększyły postulaty, bo podobno tylko było promowanie satanizmu. Teraz jest promowanie jakiejś grupy satanistycznej. Jakiej grupy? Czyjej grupy? Ja nie wiem, to jakaś grupa jest i jeszcze destrukcyjnej. No pewnie, bo przecież niszczy papier, a papier w Polsce jest święty. Przenajświętszy papier został zniszczony. Nie może tak być. Nie będzie tak, żeby jakiś Nergal przychodził i niszczył papier, na którym my wszyscy wspólnie siedzimy. W Rzeczpospolitej Polskiej Ludowej. Przepraszam, wolnej Polsce Ludowej. Rzeczpospolitej. Jak nie chcecie dzwonić, to będę sam gadał i komentował to wszystko. No i oni zwracają uwagę, że promuje się tą grupę, tajemniczą grupę, tajną grupę satanistyczną. Telewizja publiczna, pisze prezes do prezesa, promuje tego Nergala, który wcześniej i nie przypadkiem używał artystycznego pseudonimu Holokausto. No, to tak. Zaś obecnie równolegle z produkcją programu The Voice of Poland kręci klip do utworu pod tytułem Lucifer. No więc ja myślę, że to jest rzeczywiście błąd Nergala. Powinien kręcić klip do utworu pod tytułem Boruta. I nie byłoby żadnego problemu, bo Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich jak najbardziej chce promować polski satanizm, narodowy satanizm, nasz swojski, piękny, katolicki satanizm, który będzie taki biało-czerwony trochę i tego. Więc ludzie na czacie piszą, że ten podkład bardzo współgra z widzem. Może. Ja chcę do tej grupy, Arientar pisze, gdzie można się zapisać, no więc musisz napisać do programu The Voice of Poland, co w końcu to oni wzięli i zatrudnili, znaczy tam tego, zatrudnili, zaprosili Nergala i Nergal tam siedzi i nikt nie chce dzwonić, jesteście wszyscy świni, muszę sobie. No ale The Voice of Poland, Lucifer kręć. No więc jeżeli nie wolno być w programie, jeżeli się w przeszłości kręciło Holokausto, nie, nazywało się Holokausto, pseudonim się Holokausto, i kręciło się jakieś podejrzane klipy i w ogóle się robiło coś niechrześcijańskiego, no to będzie problem w ogóle. Ja myślę, że w ogóle nikt nie może być w telewizji. Na przykład, nie wiem, no jeżeli się okaże, że jakiś pan Kamil Durczok na przykład, kiedy miał 5 lat, to dubał w nosie, prawda, i sobie wyjadał kozy, albo inne rzeczy robił, równie obrzydliwe, na przykład, no robił kupę w pieluszkę, a to nie jest chrześcijańskie zachowanie, nie, to będzie trzeba go wywalić, bo to jest znowu promowanie srania w majty. I nie może tak być znowu, żeby Krajowa Rada Telefonii i Telewizji i Internetu i wszystkiego i kamery i mikrofonu i komórek i w ogóle cała rada kontroli nad tym, co się mówi wszędzie, żeby zezwalała na niechrześcijańskie zachowania oraz na udział w publicznych programach ludzi, którzy kiedyś strali w majty. To jest w ogóle wstyd i hańba dla Polski, co Europa powie, kiedy my takich ludzi będziemy puszczać w telewizji. No. Nikt nie chce dzwonić, to nie. To będzie na ustępny. Na czacie ludzie mówią, jeżeli tylko nie niszczy cudzej własności, to okej. Okay. No to tak się dzieje. Z wami trudno gada, nikt nie chce podchwycić mojego oburzenia przeciwko Nergalowi, strasznemu sataniście, który występuje w telewizji i opowiada o piosenkach. Nie wiem, co, ja nie wiem, w jaki sposób on walczy z katolicyzmem. Jak ktoś chce skomentować, to proszę, można dzwonić 222-195-321 albo przez Skype na kontestacja.com za friko. A ja chciałem dokonać spustoszenia tutaj. Może mnie też pozwie, albo napisze list otwarty prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, bo ja mam zamiar teraz podrzeć dużo gorszą rzecz niż Biblia. Rzecz o wadze przewyższającej wagę Biblii. Będzie to skandal na skalę krajową, ale ja się tego nie boję. Ja uważam, że jest to potrzebne. A może po prostu jestem ukrytym satanistą? To też jest możliwe. Dowiem się tego z następnego listu. Bo mam zamiar podrzeć list otwarty prezesa krajowego, przepraszam, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy na antenie publicznie. I będzie to wszystko w nagraniu, jak drę to wszystko. Uwaga. Drę po jednej kartce. Satanistyczna kartka. Do widzenia z tym wszystkim. Nie będziemy tutaj... O, listów jakichś pobożnych ludzi. To jest akt przeciwko Kościołowi katolickiemu. Do widzenia z tym wszystkim wynochami, z tymi papierami. Dobrze, odbieramy eksperymentalnie pierwszy telefon skype'owy. Mam nadzieję, że będzie działać. Cześć, Janek. Cześć, Martin. Dawno cię nie widziałem. Dawno z tobą nie gadałem. I muszę ci powiedzieć, że masz strasznie przerąbane, bo podarłeś święty papier. Podarłem święty papier, w dodatku papier prezesa. Ja bym się na twoim miejscu już bał, kopał sobie jakiś, wiesz, już jakiś dołek, żebyś przynajmniej wiedział, gdzie będziesz leżał. Już mam wykopane. To masz przerąbane. Mam przerąbane, wiem. No. Czy ty uważasz, że sataniści nie powinni być dopuszczani do telewizji polskiej? Czy ja wiem? Wiesz, dopóki ja by nie... Na... Jeśli... Znaczy, tutaj zadajesz ogólne pytanie, tak? Bo chodzi tylko o tego jednego gościa. No. Tam on taki jest, powiedzmy, średnio satanistyczny. Tak? Przecież ryczy. No, ale i to wszystko. No to co? Nie wiem. To podobno jest satanizm. Tak prezes powiedział w końcu poważnego stowarzyszenia. A tak, jak czasem idą ode mnie ze stadionu pogoni nawaleni, to też się tak drą i co? To są sataniści. I co? Niewątpliwie to są sataniści. Tylko przebrani za szalikowców. Tak zwane poznaki. Idą na czarną mszę zamaskowani. Co myślisz, że nie mogą w szalikach chodzić sataniści? Przeziębiony satanista to już nie jest pełny satanista. No, przecież jak satanista to powinien, wiesz, mieć to z gorącymi jakimiś klimatami bardziej. Zdecydowanie. Dobra, to dzięki za telefon. No, cześć. Na razie, to był Janek i jak widać wszystko działa tak jak powinno. To ja zapraszam Państwa na klip. Klip, który jest oczywiście na temat jak najbardziej. Klip. Gdzie jest klip? Klip. Mój klip. Był kiedyś tu klip. O, też. Zwykły gość z YouTube, tak jak to skomentował ktoś na czacie, zwykły gość z YouTube to nie był Unfa. Unfa to jest niezwykły gość z YouTube. To pogadajmy w takim razie, jak nie chcecie zadzwonić i pogadać ze mną o misji telewizji publicznej. O, jest coś takiego jak misja telewizji publicznej. Misja telewizji publicznej wygląda tak. Pierwsza strona. Ja wiem, że nigdy się nikomu nie chce szukać takich rzeczy jak na przykład misje telewizji publicznej albo inne rzeczy. No, ale to ja dla was mogę się postarać. Ale najpierw niech zadzwoni jeszcze słuchacz, bo jeden właśnie jest z nami. Witam słuchacza. Halo. Cześć. Cześć Martin. A cześć. Ząb mi pękł. Wiesz? Chciałem się poskarżyć właśnie. I pęk mi, i to jest wina po pierwsze Tuska, bo jak patrzę na to wszystko, co się dzieje dookoła, to zgrzytam zębami. Zgrzytałem chyba po prostu za bardzo. Aż zęby pękają, jak się na to wszystko patrzy. Tak, i w końcu mi właśnie pęk, mam całe takie opuchnięte w środku i jeszcze aż kawałek szyi mam opuchnięty, jak tak ruszam w lewo. Lewa część ogólnie i czucia trochę nie mam. To nie możesz ruszać w lewo, musisz ruszać w prawo. Wiesz, ruszanie w lewo w tej sytuacji politycznej zawsze kończy się bólem zęba albo czymś gorszym. Oczywiście. Widzę, że zauważasz tutaj taką symbolikę. To jest istotne właśnie. Może to jakaś jest lekcja. Więc trochę mogę niewyraźnie mówić. Wiesz co, no myślę, że a propos Nergala, że żeby było sprawiedliwie, to Pan Bóg powinien zniszczyć płytę Adasia po prostu i byłoby kwita, nie? Roztrzaskać ją. Jaką płytę? Behemota. Aha. Tego płyt. Właśnie ciekawe jest to zjawisko, że Bóg się tym w ogóle nie przejął po darciem Biblii, prawdopodobnie dlatego, że istnieje jeszcze z 500 milionów innych egzemplarzy, więc jeden potargany niewiele zmienia. Bóg się tym nie przejął, ale za to musi się przejąć Stowarzyszenie Katolickich Dziennikarzy. Widocznie uznali, że Bóg zasnął na chwilę i muszą przejąć jego sprawy w swoje ręce. Mało, że się Bóg nie przejął, to jeszcze uzdrowił Adasia przecież z raka. Ten się wylizał. No najpierw mu go dał. Może to taki pstryczek w nos. O, taki pstryczek, rak, to dam ci. Tu masz cukier, tak pstryczek, a tu raka na przykład. No Bóg takie właśnie robi pstryczki, bo to jest właśnie pstryczek, a raczek, nie pstryczkiem jest mały. Jakiś tam, wiesz, czy potop, czy coś, nie? No. A raczek to taki drobny, tak. A ja w ogóle mówiłem już kiedyś, że mi się kojarzyła Doda i Nergal jako bestia i ladacznica z Apokalipsy. No bo było, że i wsiądzie ladacznica na bestię. Tylko, że nie są już ze sobą, więc weszła ladacznica z bestii. Też miałem taką teorię, że w ogóle apokalipsa nastąpi tutaj od Polski, to się rozejdzie na cały świat, taki Polska to centrum wszechświata. Jak motyla, wiesz, no. Tak, wiesz, po prostu ktoś komuś wryjada, jakiś tam czy kibol, czy ktoś na tym euro, które się nie odbędzie, bo nie zbudują dróg do końca, nikt nie będzie mógł przyjechać i ludzie się wnerwią, zaczną się napieprzać i taka fala się rozejdzie na cały świat. I to jest właśnie wkład fala. Polski, wiesz, to, że taki Mesjasz narodów, ale taki niestety trochę w złym słowa tego znaczeniu. W Polsce lubimy falę, tak. Fala. Ten kraj falami stoi. Dobra. To tak serio, mogę ci jeszcze coś spytać? No czemu tak właściwie nie bronisz Biblii i chrześcijaństwa jako gorliwy chrześcijanin na przykład? A co to, ja ją napisałem? Co ja mam bronić? Niech się sama broni. Ale się utożsamiasz z nią. No wiem, ale to nie moją starga, bo ja tutaj mam 3 sztuki. Wszystkie się dobrze trzymają nawet. Właściwie jedna co, źle, bo trochę mi się potargała. Jakieś są usterki chyba, bo słyszę samego siebie w tle. A, to znak, że trzeba kończyć. Chyba to tak. Ja cię chyba zrzucę. Tak. Nara. Dobranoc. To był Krawiec. Przejdźmy do misji telewizji polskiej w końcu. Kim się tutaj plączą. Misja Telewizji Polskiej. Nikt tak naprawdę nie wie, co tam jest napisane, bo nikt takich bzdur nie czyta, bo po co to komu? Wszystko. Ale jest coś takiego i na to się powoływało to stowarzyszenie, co ja tam potargałem. Stowarzyszenie, co napisało te rzeczy, powiedziało, że tam jest napisane o uczuciach religijnych i o chrześcijańskim systemie wartości. To ja sobie przeczytałem, co tam jest napisane. No i to ciekawe trochę było, bo tam jest napisane więcej tak. Telewizja Polska S.A. szanuje uczucia religijne odbiorców i respektuje chrześcijański system wartości, tworzy możliwość wyrażania treści religijnych, czyli co tych chrześcijańskich, tak? A przy tym uznaje pluralizm światopoglądowy obywateli. To mi się podoba, to połączenie, że respektuje chrześcijański system wartości i uznaje pluralizm światopoglądowy obywateli. Pluralizm, dla tych, co nie wiedzą, oznacza, że różnorodność tych poglądów jest dozwolona. Czyli to więcej tak, by powiedzieć, że kuchnia, nasza kuchnia polska kuchnia narodowo-patriotyczna z misją szerzenia polskich smaków narodowych, tak, szanuje gusta kulinarne gości i serwuje flaki i bigos. Kuchnia tworzy możliwość zamawiania potraw z flaków lub bigosu, a przy tym uznaje pluralizm smakowy. O, tak bym ten sobie określił na przykład. Czyli to nie wydaje się wam dziwne trochę, że jest przestrzeganie chrześcijańskiego systemu wartości, a jednocześnie pluralizm religijny. Ciekawe, takie polskie właśnie. No, zresztą konstytucja mniej więcej tak samo formułuje wszystkie swoje postulaty, że w Polsce na przykład jest ochrona własności i wolności, no chyba, że nie ma tej ochrony, bo z ważnych przyczyn trzeba zabrać własność i zlikwidować wolność. Albo, że Polska jest krajem, to jest mój ulubiony, jak on leciał, jest krajem nieuskutecznie tylko wprowadzającym społeczny system rynkowy? Czy jakieś inne takie pierdoły? Więc tak. Tak. Czyli na podstawie tego fragmentu trzeba stwierdzić, że Nergal nie może być w telewizji. No nie, jakoś mi się wydaje, że może być dalej. Pluralizm, hello! Telewizja Polska ma szanować pluralizm religijny, czyli powinny być programy satanistyczne. Nie? Tak mi się wydaje, nie? Urzeczywistniający, prawo też i dobrze ten czasownik miał być urzeczywistniający ustrój. Co wy myślicie na ten temat? Czy wydaje wam się to dziwne? Czy Telewizja Polska powinna mieć w misji zakaz satanizmu? Albo czy wartości chrześcijańskie powinny być w ogóle wpisane w misję Telewizji Polskiej? Znaczy jest napisane, że jest pluralizm poglądu. To jak może być jednocześnie napisane, że szanuje wartości chrześcijańskie? No niby może być, ale powinno być jednocześnie szanuje też wartości islamu, szanuje wartości protestantów i szanuje wartości ateistów albo ich brak wartości oraz szanuje ateiści, satanistów oraz behemota. Dzwoni Mosilo i ja jego odbieram. Teraz jesteś na antenie, witamy. Raport. No, cześć, cześć Marcin. Cześć. No ja już zadałem pytanie na czacie i no boję się, czy nie jestem satanistą, bo ja też swego czasu... Ciągle się boję, stary. No stary, no swego czasu ściągnąłem Biblię elektroniczną i ja ją do kosza usunąłem. O! Nie dość, że złodziej, to satanista. I ja ten dysk powinienem twardy spalić, no bo według kościoła, katolickiego, no takie rzeczy święte trzeba palić. Nie, idź po dyspensę najpierw do biskupa za spalenie Biblii, za wrzucenie do kosza. Po drugie, weź święconą wodę, pokrop ten kosz. No wiesz, no... Ja wiem, że on jest w komputerze, ale to też twój problem. No tak, no ja tutaj przestrzegam, bo jeżeli ktoś sobie zapełni dysk tymi Bibliami elektronicznymi, to potem będzie miał problemy z ekskomunikami. Nie może usuwać. No, dokładnie. No. Jeszcze jak to się telewizja dowie, albo jakby to powiedzieli. No tak, tak. No to ja żegnam się i pozostaję w pokorze. Dziękuję bardzo, to był Mosilo. Tak, ale ja chciałem powiedzieć, że Telewizja Polska to jest więcej niż reklamy pod pasek i inne takie programy z satanistami też, to jest dużo więcej, ona ma misję i na przykład tu mam fajny fragment, wyczytałem i ja go tutaj pokazuję. Telewizja publiczna jest instytucją społeczną i narodową jest, czyli taką PiS, prawda, społeczną i narodową, trwałym i niezbędnym elementem polskiego ładu w eterze jest. To jest po prostu takie piękne, że przyczepię sobie na górze ekranu, postanowiłem, o, żeby tutaj było i świeciło nad nami. Telewizja publiczna jest instytucją społeczną, narodową, trwałym i niezbędnym elementem polskiego ładu w eterze. Tak mówię. I ja się tu pytam, niezbędnym? Polskiego? Ładu? No w eterze to już nie, bo to tam jest eter. To może w internecie też. Ja bym powiedział tak. Raport Martina, tutaj w Radiu Kontestacja, jest niezbędnym elementem polskiego ładu w internecie. W ogóle każdy tak powinien mieć tak napisane. Moja firma sprzedająca pączki jest niezbędnym elementem ładu na rynku żarcia. Albo czymś takim. Co to w ogóle jest? Jaki ład? Jaki polski? Jaki niezbędny? Czy ktoś ma opinię na ten temat, to niech zadzwoni tutaj teraz. To jest ten moment, kiedy dzwonicie i mówicie o tym, czy Telewizja Polska jest instytucją narodową i społeczną, trwałym i niezbędnym elementem polskiego ładu w eterze. Jak się to ma dopuszczanie tych reklam co chwilę i tych idiotycznych programów? A jak się to ma, że tak przepraszam, do tych tasiemców takich telewizyjnych, nie? Takich, wiecie o czym mówię, ja nie oglądam, bo mnie... wymioty trochę, ale wiecie o co chodzi. To czy to jest czymś, co to niezbędny element polskiego ładu w eterze, to jest, nie. Dobra. Moche terrorysta na czacie powiedział: Martin, kto ci każe oglądać TVP? Włącz sobie super stację. Nikt mi nie każe oglądać, ale mi każdy każe płacić i to już mnie interesuje, bo oglądać nie muszę, a płacić mi każą. Znaczy, no nie płaczcę, bo nie oglądam, telewizora nie mam, to nie, ale jak zacznę, to co, będę musiał płacić? No. Więc jakby ktoś chciał zadzwonić, to jest dobry moment na ten dziwne dzwonienie. A ja się jeszcze poprzyczepiam trochę do tego, że telewizja publiczna jest instytucją narodową. Dlaczego? Albo zresztą niech sobie jest narodową. Się zastanawiam, czy w związku ze swoją misją Telewizja Polska powinna zawsze popierać partie narodowe, a partie europejskie już nie. Na przykład telewizja publiczna nie powinna w związku z tym w ogóle promować Unii Europejskiej. A są jakieś takie programy? Kocham cię, Europo, uwielbiam cię, Europo, jesteś cudowna, Europo, Europo, wejdę ci do dupy, pozwól mi na to. No i takie programy są wbrew misji Telewizji Polskiej. Także ja nie wiem, co tutaj się dzieje, coś się tutaj nie zgadza. Przecież to znowu ważny dokument. Papier to święty, trzeba przestrzegać znowu, nie ma to tamto. No co, nikt nie chce dzwonić, a wy świnie nie dzwonić. A sobie posłucham muzyczki, może w tle bardzo fajna jest ta muzyczka. Na czacie przed dupa i mówi jak każda narodowa telewizja. Dobrze, a niezbędność polskiego ładu, co to jest? Nie, ja nic nie powiem trzeciego tematu, aż ktoś nie zadzwoni i mi nie wytłumaczy, co to znaczy do cholery polski ład w eterze i dlaczego on jest niezbędny. W internecie nie ma polskiego ładu i jakoś sobie wszyscy radzą i nikomu to nie przeszkadza. Dlaczego musi być jakiś polski ład w eterze? Czemu musi być ład? Czemu polski? Dzwoni Marek. Może się dowiem od niego. Cześć, Marek. O, witam. Chcę cię zatrzymać. Co chcesz? No, musiałem cię zatrzymać, żeby... Zatrzymaj mnie. Dzwoni. No, no jak to... A jakby to było, jakby nie było polskiego ładu? Nie wiem. Tak jak w internecie. Czyli no, fajnie. Muszą być takie górnolotne, prawda? Muszą w jakiś sposób próbować wysunąć argumenty, że są potrzebne. Ale nie są potrzebne. Nie, moim zdaniem nie. Ja nie rozumiem, dlaczego jeżeli tylko posiadam telewizor, to mam na nich płacić, nawet jeżeli ich nie oglądam. Bo takie jest prawo? Aha. No super. To jest, ja wiem, to jest żaden argument, prawo, ale prawda? Jest. W 29 było inne prawo. No też trzeba było przestrzegać. Każą zabijać? Zabijamy. Każą płacić? Płacimy. No, kazać skakać na lewej nodze o 15 codziennie, uparła, to będziemy płacić. Skakać. Co? Wiesz, ja bym nie płacił, ale teściowa się uparła, że będzie płacić. No widzisz, ona wie, co to znaczy prawo. A ty? Ja tylko wiem, co znaczy prawo i sprawiedliwość. A. Wychodzimy znowu. Nie, tak Telewizja Polska, ja się zastanawiam, czy... No, sprywatyzować ją i wtedy zobaczyć, czy sobie poradzi. Nie poradzi sobie. A to zresztą może i sobie poradzi. No, ale to jest słuszna rzecz. Zgadzam się. Ale kto wypełni wtedy misję? Nie będzie misji. Prywatna telewizja nie musi mieć misji. Ma zaradę. No właśnie, ale państwowa musi mieć misję. Dobra, zrzucam cię, żeby jeszcze odebrać Cezarego. O, już poszedł, to cię nie zrzucam. Albo i tak cię zrzucam. See ya! Podzwoni, sorry. Bezczelnie zrzuciłem. Dzwoni Cezary. Cześć. Cześć, Martin. Cześć. Cześć. To ja chciałem też interpretować ten dziwny wpis. Mhm. Mianowicie, dlaczego jest napisane elementem polskiego ładu w eterze, a nie w ogóle elementem ładu w eterze? No właśnie, dlaczego? No właśnie. Z tego wynika, że polski ład to nie to samo, co zwyczajny ład. No. A więc być może polski ład jest po prostu nieładem i wychodzi na to, że po prostu telewizja państwowa jest elementem nieładu w eterze. Strzeże burdelu w eterze. Na to wygląda. Dziękuję to bardzo. Fajne hasło reklamowe. Dziękuję bardzo, wyjaśniłeś mi, mogę przejść dalej. To był Cezary. Dzięki bardzo. Thank you. przejdźmy, tym samym przeszliśmy do tematu numer 3, który wywoła takie kontrowersje, że połowa ludzi zaraz przestanie mnie oglądać, a jest już ponad 100 na żywo słuchaczy, którzy przyszli pomimo tego, że nie wszystko działa. Przypomnę, słuchacie, oglądacie program Raport Martina, który będzie na stronie www.raportmartina.com albo na stronie www.kontestacja.com. Słuchajcie, Radio Kontestacja, nie ma tam wizji oprócz mnie, ale radio jest dobre. Wiem, bo sam je założyłem. Dobra. A teraz przejdźmy do tematu numer 2. Opowiem wam, co się stało kiedyś, nie tak dawno temu. Jadę sobie autobusem. I tu jest teraz jakiś bardziej przytomny słuchacz powinien zapytać, dlaczego jeździsz autobusem? No bo akurat jechałem zostawić motor w warsztacie i wracałem bez motora. Jadę sobie i zawsze jak jadę autobusem, to się coś musi dziać. Jadę sobie tam, tutaj tłum, tam śmierdzi, wiadomo jak to w autobusie. Patrzę, czytam i widzę. W gazecie jeden facet przeczytał, jakie jest lekarstwo, jakie jest rozwiązanie na wszystkie problemy w Polsce. Powiedzieć? Powiem. Rozwiązaniem na wszystkie problemy w Polsce jest różaniec! Czemu ja na to nie wpadłem? Nie wiem, głupi jestem trochę. Nie wpadłem na to, że to różaniec jest tak rozwiązaniem wszystkie problemy w Polsce. Tytuł brzmiał Różaniec nadzieją dla Polski. No i ja się tak zastanawiam właściwie tak konkretnie, dlaczego różaniec ma być nadzieją dla Polski. I ja sobie wypisałem różne możliwości, jak różaniec może stać się ratunkiem dla nas wszystkich. Więc tak, po pierwsze, proponuję, można na przykład wysłać ten różaniec ministrom i żeby oni się uczyli liczyć na tych paciorkach. Będę raz, dwa, trzy, plus pięć równa się osiem. Nie? Nauczą się liczyć na różańcu, to może uda się nie doprowadzić do katastrofy finansów publicznych do reszty i tak w ten sposób różaniec pomoże nam wszystkim. A drugi pomysł, może wysłać go posłom, no żeby się modlili tam i wtedy oni czymś się zajmą i będą cały dzień modlić, bez przerwy, żeby modlili, jechali przez ten różaniec dzień i noc, przez sen nawet, żeby nie było żadnych debat, nie było obrad Sejmu. I to już będzie plus, nie będzie obrad Sejmu. Ale największy plus będzie taki, że przestaną produkować tony prawa. Posłowie produkują więcej prawa, coraz więcej prawa w każdym roku. Nigdy w historii Polski nie wyprodukowano w jednym roku tyle prawa, ile w ostatnim roku. I tak całego co roku rośnie, więc za rok pewnie wyprodukujemy jeszcze więcej. I jakby mieli różaniec, to byłby on nadzieją dla Polski. Nadzieją, że wreszcie będzie jedno prawo i nie będzie się zmieniać co rok. To by było dobre, nie? Nie myślicie? Nie? Różaniec z nadzieją dla Polski. I trzeci jest na przykład tak. Wymyśliłem różaniec z nadzieją dla Polski, żeby poprzywiązywać różańce polskim piłkarzom do nogi, do nóg, wszędzie, tak pełno. I oni będą tak biegać, kopać piłkę na treningach. Taki trening pana Miyagiego. Ktoś widział Karate Kid, nie? No to poprzywiązywać, z tymi różańcami. A przed meczem, na przykład z Niemcami, pozdejmować im ten różańc. I wtedy biegać wreszcie. Zamiast chodzić, to zaczną biegać i zaczną wygrywać może. Różaniec z nadzieją dla Polski. O, taka sprawa. Jak jeszcze różańc można wykorzystać? Jak cię ktoś napadnie, to dobrze mieć różaniec. No bo tak, zapada cię, to dzwonisz na policję, a ona przyjedzie za godzinę. Jak to policja. Więc policja nie jest nadzieją dla Polski, ale różaniec jest, bo wtedy bierzesz różaniec, zawijasz se za rękę i masz kastet! I wryj! Tego różańca. Najpierw metalowy jakiś metalowy. A propos metalowego różańca, który jest nadzieją dla Polski, dla Polaków, którzy się mogą obronić przed napadaniem, to można zrobić różańce ze złota. Złote różańce polecam na czasy kryzysu nadchodzącego. Po upadku ZUS-u i całych finansów publicznych nastąpi hiperinflacja najprawdopodobniej. I wtedy, jak masz różaniec ze złota, to on służy jako waluta. Ten każdy paciorek to jest ileś war. Może płacić kawałkami różańca. Nie? I to rozwiązuje problem sztabek, bo szapka złota co prawda nie traci na wartości tak jak złotówka. Nie będzie. Ale jest niewygodna. A tak masz różaniec ze złota, to po paciorku. Nie, po ile ta szynka? Paciorka. po paciorka dzisiaj, a jutro nie, właśnie nie będzie, bo złoto nie będzie podlegało inflacji. Złote różańce, nie mam więcej pomysłów już na to, dlaczego różańc może być nadzieją dla Polski, niestety. Czy ktoś wie, to niech mi zadzwoni, albo niech powie na czacie. Moher Rorysta powiada na czacie: szczyt odwagi i humoru, Martin się śmieje z różańcem. Jaki tam odwagi i humoru w ogóle? Jak ja się śmieję z różańca? Przecież ja mówię, że jest nadzieją dla Polski, nie? No, co mnie tutaj będzie oskarżać, jakieś śmichy, chichy? Ja poważnie mówię, żeby ten wziąć ten różaniec, kastet z nich zrobić, mówię, wysłać posłom, ministrom, i jak cię ktoś napadnie, to już mówiłem, i różańce ze złota, to jest nadzieja dla Polski. A myślicie, że jak? Jaka inna nadzieja dla Polski ma być niż taki? Nie wiem, o czym wy myślicie w ogóle. Przecież tak było w tej gazecie napisane: różanie z nadzieją dla Polski. To ja się pytam, jak? Różaniec jest tak, różaniec jest bardzo praktyczna rzecz, tak jak mówili. No ale nikt nie chce dzwonić, nie? To jest ten moment, kiedy dzwonicie. Jak nie, to ja powiem, że szukam w internecie. Może ktoś jakieś pomysły znajdzie, i znalazłem różaniec, znalazłem taki film. I ten film mnie zaskoczył, jak go teraz wam puszczę. Tak wygląda ten film. Uwaga, film o różańcu. Done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Tak, ja wiem, że ten filmik jest nudny, wreszcie puenta już się pojawiła. No, chciałem, że taki przydługi trochę filmik, ale mnie zainteresowała argumentacja tego filmiku, więc jak to było? No, że mówią mi, że to jest nudne, że gadam ciągle to samo, że to jest bez sensu, że nikomu nie pomagam, że marnuję czas, że to jest głupie. Jaki jest kontrargument? Jeden kontrargument, który przeważa nad wszystkim. Nie jesteś sam. I to jest cały argument. Z różaniec jak różaniec, ale ta argumentacja mnie po prostu wbiła w ziemię. Nie jesteś sam. Aha. To jest głupie, idiotyczne, nikomu nie pomaga, nie ma żadnego z tego pożytku i w ogóle nie ma to żadnego sensu, ale z drugiej strony 5 milionów ludzi robi to samo, co ty. I to jest argument, żeby to robić dalej. No to jak tak, to ja mam swój filmik i ja go wam teraz pokażę. To jest bardzo dobry filmik, uważam. A kto wie, czy nie lepszy, nawet mój teraz. Moja wersja odpowiedzi. and me and you, bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks, and now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. I got soul, but I'm not a soldier. Nie jesteś sam. Bij żonę, pij, nie myj się, bądź idiotą, ucz się w państwowej szkole. Jeszcze mam parę propozycji. Nie zmieniaj majtek. Można to stosować do wszystkiego. Bij żonę też mówiłem. Głosuj na PiS. Wszyscy głosują, ty też głosuj na PiS. Głosuj w ogóle na tych, na których wszyscy głosują. Nieważne czemu. Ludzie mówią, że on jest idiotą, że nosi brzydki krawat, że nie umie po angielsku mówić, że nic nie wie o ekonomii. Ale... dobry przyjaciel mi powiedział: nie jesteś sam, głosuj na Napieralskiego. Albo podskakuj codziennie o 18, na przykład na lewej nodze, krzycząc aleluja. I to też jest fajne. Argument taki, że inni też tak robią. Nie ma tak być lemmingiem. I dzwoni jeszcze raz Marek i jego jeszcze raz odbiera. O, jak miło! A cześć. A cześć, mam rozwiązanie, dlaczego to różaniec mam wydawać. Dlaczego? Bo jeżeli jest dostatecznie długi, to można się na nim dowieść. A można też udusić nim na przykład polityka. Jak obiecał coś w trakcie wyborów i nie dotrzymał słowa. No ale to będziesz po to specjalnie kupował różaniec? No, bo no, różaniec nadzieją dla Polski. No ale takie właśnie nadzieją. No, każdy, kto ma różaniec, teraz idzie... ma nadzieję, że mu się do czegoś przyda kiedyś ten różaniec. No, nie wiem, no może, nie wiem. Może jakieś... trzeba będzie się bronić tym różańcem. A, to już jest. Sztukę walki różańcem. Nie masz nowego pomysłu w ogóle. Nowych pomysłów. No znaczy to ja mam taki pomysł, żeby się powiesić, jak będzie dostatecznie długi. Nie, to nie jest nadzieja dla Polski. Nie. No bo, wiesz, jak będzie nas mniej, to może będzie mniej idiotów. Nie będzie. Okej. Okay. To bez sensu, ale dobra. Okej, okay, kończymy. See ya. To był Marek. To był Marek, a Skype się mnie pyta, czy to było dobre połączenie. Bardzo dobre, panie Skype'ie, było połączenie. I czat, który jest na stronie www.kontestacja.com, między innymi razem z całą tą audycją, zawiera wiele osób, i na przykład Arientara, i Mecho, Moherrorysta. Kto to jest? Nie wiem, ale podoba mi się. Mówi, dobry przyjaciel mi powiedział, oglądaj Martina, nie będziesz sam. To też jest dobra rada. W ogóle stosujmy ją jak najczęściej. Jak widzimy, że idą dwie osoby na przykład przez autostradę, przechodzą przez ulicę, to przejdźmy razem z nimi. W ogóle wszyscy przechodźmy przez autostradę na drugą stronę ulicy na przykład. No, może dzwoni krawiec. Cześć, krawiec. No cześć, witam ponownie. Cześć, cześć. Trochę się czuję urażony, wiesz, bo z tym niezmienianiem majtek, no to to przegięcie było trochę, odebrałem to jako atak na moją osobę. I na bieliznę. No, to trudno, może taki jesteś trochę chamski, taki masz styl po prostu. No, nie, a różaniec... Może no ja to... nie zmieniam majtek, skąd wiesz, że ja nie przeciwko sobie to mówię? A, widzisz, w ten sposób. No to dobra, to może faktycznie nie miałeś na myśli mnie, to się już nie czuję tak bardzo urażony. A o różańcu to myślę, że tak serio to można by porozmawiać bardziej, gdyby to był odwyk, wieczór na odwyku, a tak na wesoło, no to ciężko raczej, nie? No bo to nie jest nic... Bardzo ciężko jest na wesoło mówić w Polsce o czymkolwiek w ogóle, a o różańcu to już... Ale co tu można wesołego o różańcu powiedzieć? No, jakie koraliki fajne. Nie, no słuchaj, dla mnie to jest po prostu gadżet do modlitwy, nie? Inne religie też mają swoje jakieś gadżety. Jeden tam wali głową o ścianę, jak się modli, drugi tam coś sobie... Z tego nie wolno się śmiać już, że wali głową w ścianę. Nie mów, że to nadzieja dla mojego kraju. Będę walić głową w ścianę i wszystkich namawiać. Walmy głową w ścianę od rana do nocy i to uratuje nasz Tybet albo coś tam. I to jest zakaz śmiania się. To jest mądre, inteligentne. Tak. A wiesz co, to taki mało ciekawy temat. Na przykład dla mnie o wiele ciekawszym tematem jest to, że Duke Nukem kandyduje na prezydenta. Stary, przecież to jest wielkie wydarzenie. On ogłosił to publicznie podczas zakończenia do gry Duke Nukem Forever. Więc... Aha. Na prezydenta tej gry. Nie wiem, czy pamiętasz w ogóle Duke'a. To... Pewnie. To jest, wiesz, to jest prawicowiec. Tak samo jak Chuck Norris. Aha. Okay. I jakie ma zajebiste teksty. To jest mój bohater, wiesz? Imponuje mi w ogóle i pracowitość Duke'a w tępieniu kosmitów i poczucie humoru, wiesz? Dystans taki. To jest wielka postać, której teksty mam przed sobą na Wikipedii w tej chwili. Co tam teksty? Mi się jego tekstury podobają bardzo. Tekstury, no tak, tak. Teksty i tekstury. Tekstury ma o wiele lepsze już teraz. A mi się podobają jego teksty. Na przykład Damn, the Hellion bastards are gonna pay for ruining my ride. Wiesz, to jest okay. Ktoś, a nie jakiś tam, wiesz, gajowy. Gajowy, śmieszny, okay. Wiesz, marucha. Właśnie, a słyszałeś, że gajowy w ogóle oświadczył ostatnio, że on to właściwie nie jest myśliwym, bo zawsze jak szedł na polowania, to wracał z jakimś wierszem często, wiesz? I on nie strzelał do zwierzątek. Nie wiedziałem. Gajowy marucha. Nikt już nie wie, kto to był. Nie te czasy. Ty zgredzie. No, gajowy ma i rucha. Czy jakoś, jak to właśnie było? Ma rucha, nie, tak? Nie ma drucha, bo rucha? Coś w tym stylu w każdym. Dobranoc. Głosujcie na Duke'a. Głosujcie na Duke Nukema. Prezydentem Polski Duke Nukem 3D. Oh yeah. Odbieramy jeszcze ostatni telefon, bo koniec się zrobił audycji. 22 już jest. Dzwoni Daniel, cześć. Witaj, Marcinie. Ja mam, w sumie powiedziałem to na czacie z tym różańcem, o co chodzi. Dlaczego jest nadzieją dla Polski? Dlaczego? Cała Polska może się nadziać na ten różaniec. No nie ma ostrych krawędzi. No można zaostrzyć. Dobra, okay. To na razie. Na razie. Okej, okay, na to nie wpadłem. To jeszcze dzwoni Szymon z rozpędu. Witam. No, halo. Cześć. No. Cześć. Pamiętasz? Nie jestem sam, jak słyszysz. Nie. Nie, no właśnie. Dobra. Okej, dobra. O, ups, przerwało mi. No dobra, jeszcze dobranoc. Raz. To dobranoc? Dobry. Co dobranoc? Nie wiem. Dobra, jak mnie nie, za chwilę. Jak nie pamiętasz widelca, to weź. Za chwilę, dobra, za chwilę. Ale jesteśmy na żywo, no. Tak. Nie wiem, co. Dobra, okej, okay, za chwilę. To był Szymon oraz ktoś, kto był z nim. A to był raport Martina, który się właśnie kończy. I pozdrawiam wszystkich. A ja mam jeszcze jedną informację. Wyjść tej kartki, której nie potorgałem. Aha, uwaga. W poniedziałek na www.kontestacja.com audycja specjalna znowu. O 21 na www.kontestacja.com wystąpi Hugo z jego osobistym, prywatnym takim swoim tatą. To tak jak Kazik i tata Kazika, to tak są będzie Hugo i tata Hugo. na www.kontestacja.com. Twórca, współtwórca Radia Kontestacja wraz z tatą swym, który nie jest twórcą radia i najprawdopodobniej będą wywlekać swoje brudy rodzinne na antenie, więc warto przyjść i posłuchać. Co prawda wizji nie będzie, ale będzie słychać taki odgłos, takie synu, to za matkę i tak dalej, za teściową. I będzie się to wszystko działo na żywo na www.kontestacja.com 21.00. Zapraszam w imieniu... Nie wiem, czy właściwie nie wiem, czy Hugo w ogóle chce, żeby ktoś go oglądał. To ja powiem wam dobranoc. Wszystkim oglądaliście i słuchaliście raport Martina co piątek. Pewnie będzie godzinę wcześniej, ale na razie jest o 21.00. Ciekawe, czy się nagrał, bo jak się nie nagrał, to się wściekł. Może się powiesza, czy coś, na jakimś różańcu, czy coś. Zadzwonię do Nergala, on wie, jak się wieszać. Do widzenia. Jakieś małe afterparty, jakby ktoś reflektował. To za tydzień. Dobra. Wychodzimy!